प्रेमपुरी के नित्य स्वाध्याय प्रवचन में पंचदशी ग्रंथ के द्वैत विवेक प्रकरण का 23वां श्लोक पहले उच्चारण। भार्या स्नुषा ननांदा चप रुकना पड़ेगा ना, दो दो चार पांच छह सात आठ। अब इसमें गलत चिन्ह लगा दिया है ना, चप रुकना पड़ेगा। भार्या स्नुषा ननांदा च याता मातेत्यनेकधा प्रतियोगी धियायोषित भिद्यते न स्वरूपतः। भार्या स्नुषा ननांदा च याता मातेत्यनेकधा प्रतियोगी धियायोषित भिद्यते न स्वरूपतः। अब जीव सृष्टि की एक जो है दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। भार्या स्नुषा ननांदा च याता माता इति अनेकधा, एक ही स्त्री पिंड है, योषित मतलब युवती है, तो युवती तो ईश्वर की कृति है, ईश्वर की सृष्टि है, परंतु जीवात्मा ने उस एक ही स्त्री पिंड में योषित में कोई इसको भार्या समझता है, भार्या मतलब धर्म पत्नी, कोई स्नुषा है, स्नुषा मतलब जानते बहन, ननांदा ननद, ननद बोलते हैं और क्या बोलते हैं वो पति की जो बहन होती ना उसके दृष्टि से ननद, ननद हो गया, मतलब पति की पत्नी और उसकी बहन दोनों के दृष्टि से ननद की होता है, वो कहेगी भौजाई, उसके लिए भौजाई, उसके लिए ननद हो जाएगा, है ना, वही होता है ननद ननांदा। चलो याता, याता बोलते हैं कि पति का जो छोटा भाई जिसको देवर कहते, तो देवर की जो पत्नी है ना वो याता कहलाएगी, यदि देवर की पत्नी होगी तो उसको याता कहेंगे, यदि मान लिया रिश्ते में वह युवती देवर की पत्नी लगती हो तो उसको याता कहेंगे। याता बोलते हैं देवर की पत्नी, सीधी बात है, देवर की पत्नी याता, और माता तो स्पष्ट है जानते ही, यहां तो चार ही लिखा और भी आप समझ लेना अपने तरफ से, किसी की अपेक्षा से ताई है, चाची है, भांजी लगेगी, बेटी लगेगी, कुछ लगेगी, अनेक, एक ही युवती है पर अनेक प्राणियों की अपेक्षा उसमें अनेक प्रकार की बुद्धि अवृत्ति उसमें देखा जाता है। स्त्री तो एक ही है, अब किसी के दृष्टि से बेटी है, किसी के लिए बहू है ना, बहू भी तो किसी की दृष्टि से, लड़की की अपेक्षा पत्नी हो गई, किसी की अपेक्षा चाची, किसी की अपेक्षा मामा की अपेक्षा भांजी हो गई, और किसी की अपेक्षा सौत भी होगी, सब होगी, है तो एक ही युवती ना। यह जो सृष्टि है किसकी है, ईश्वर की, जीव की, जीव की मानेंगे, और जीव ने जैसी मान्यता बनाई वैसा उसमें फल भी देखने में आता है, वैसा उसको फल मिलता है। अब सौतिया को देखकर उसको डाह होगा तो पिता को देखकर प्रसन्नता होगी, तो एक ही स्त्री पिंड परमात्मा का सर्जन है, सृष्टि है, पर जीवात्मा ने अपने बुद्धि वृत्ति से नाना प्रकार की कल्पना, ये कल्पना ही तो सबसे खतरनाक चीज है भाई। बाहर की दुनिया आपके साधना उपासना ईश्वर प्राप्ति का ये बाधक नहीं है, ये जीवात्मा जो मन में कल्पना कर लेता है उसी कल्पना को वेदांत की भाषा में अध्यास कहते। अध्यास अध्यास अतस्मिन तद बुद्धि, अतस्मिन मतलब कि जो जैसा नहीं है उसमें उसके विपरीत बुद्धि करने का नाम अध्यास। अब है तो सीपी, सीपी मतलब समुद्र किनारे जो चमचम चमकता है ना, वो जो सुपाक की तरह से नीचे नीला नीला होता है ऊपर सफेद सफेद होता है, सूर्य की किरणों चमकता है, तो है तो शुक्ति का सीपी। पर आपने अपनी बुद्धि से क्या समझ लिया, चांदी, इसी का नाम शोभना ध्यास है। अभी संसार है, हाड़ मास चाम का पुतला है, और भी साफ कहे ना ये मल मूत्र का ढेर है। ईमानदारी से विचार करो, गहराई से गंभीरता से, तो वास्तविकता यही है भैया। जो शरीर है इस शरीर के अंदर आप झांक कर देखो तो मल मूत्र का ढेर, हाड़ मास चाम रक्त है, हड्डियां है, ऊपर से ब्रह्मा जी ने अच्छा कवर कर दिया, स्क्रीन लगा दिया है, तो यह मलालय भाई हर अंगों से मल का निस्रण हो रहा, आंख से कीचड़, वो क्या बोलते हैं आंख से निकलता है, कीचड़, कीचड़ बोलते हैं, आंख से कीचड़, नाक से नकटी, कान से कन्मय निकल रहा, रोम रोम से पसीने की बदबू आ रही, जो होगा वही तो बाहर आएगा ना। परंतु हम लोगों ने ऐसा शोभना ध्यास कर लिया कि क्या समझते, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, इसी का नाम है भ्रांति, अज्ञानता, नासमझी, अविद्या, बेवकूफी, कुछ भी कह लो, और इसी से हम संसार में भटक रहे हैं। तो देखो ईश्वर की सृष्टि तो पंचभूतात्मक एक पिंड हो गया, सीधी बात, ईश्वर ने बनाया पंचभूतात्मक पिंड, पर जीवात्मा ने अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता के दृष्टि से, अनुकूल दृष्टि है तब तो तारीफ करेगा, प्रशंसा करेगा, अब प्रतिकूल बुद्धि है तो बोलेगा क्या है वो तो बिल्कुल जो है ना बेकार आदमी है, शत्रु समझ लेगा, इसका नाम है जीव सृष्टि। यही बात बता रहे कि भार्या, सुनुषा, ननांदा, याता, माता, बेटी, ताई, चाची, भान, ये सब जीवात्मा की सृष्टि है और ईश्वर की सृष्टि है। अब ये भी मोटी मोटी बात है, पूरा विचार करोगे आप लोग कुछ बोलते ना तो मेरे को गहराई में जाना पड़ता है, ये मोटी बात ईश्वर की सृष्टि है, इसमें और भी कई कारण हैं। ईश्वर जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर्वे सर्वा हैं, पर ऐसा नहीं सब कुछ करने में स्वतंत्र ही हैं, उसमें हर चीज विचार करना पड़ता है ना। ऐसे ईश्वर केवल मात्र इस पिंड को नहीं बनाएगा, उसमें देश काल प्रारब्ध कर्म सब इसके साथ संबंध है, नौ कारण हैं। ईश्वर तज ज्ञानेच्छा कालो दृष्ट प्राग भाव प्रतिबंधिका भाव, ये सब साधारण कारण है हर कार्य में। ईश्वर, उसकी ज्ञान, उसका संकल्प शक्ति, प्राग भाव प्रतिबंधिका भाव, काल, अदृष्ट, दिशा, ये नौ है। प्रतिबंधिका भाव अर्थ होता है कि भाई मिट्टी तैयार है, कुम्हार भी सामने बैठा है, अब दीपावली के लिए हजार दीपक बनानी है, घड़ा बनाना है, सकोरा बनाना, सब तैयार है, बिल्कुल शाम तक बनके तैयार हो जाएगा, इतने में इंद्र नाराज हो गए, वर्षा हो गई तो प्रतिबंधक आ गया, इसको बोलेंगे प्रतिबंधक। अब वर्षा आ गई सब माथा पकड़ेंगे क्या किया जाए, इसका नाम प्रतिबंधक है। तो कार्य के होने में प्रतिबंधक का भी अभाव होना चाहिए, तब जाके काम बनेगा। प्रतिबंधक का अभाव होना चाहिए। और प्राग भाव बोलते हैं कि कार्य उत्पन्न होने के जो पूर्वावस्था है उसका नाम प्राग भाव। जैसे आप सभी लोगों का अभी आपके घर जाने का प्राग भाव बैठा है, मतलब जाने वाले हैं, मिट्टी सामने है तो मिट्टी में घट का प्राग भाव बैठा है। पर कोई जरूरी नहीं घट बन ही जाएगा, वर्षा हो गई, कुछ अड़चन आ गई तो नहीं बन सकता, तो प्राग भाव ही कारण है। और प्राग भाव नहीं होगा तो घड़ा नहीं बनेगा। भाई यहां फर्श में घड़े का प्राग भाव नहीं है, क्योंकि फर्श से घड़ा बन नहीं सकता, मिट्टी से बनना है। तो जिस चीज से जो चीज बनना होता है ना, उसमें उसका प्राग भाव होता है। ये सब नौ कारण साधारण है। ईश्वर तो मुख्य कारण है ही, पर ईश्वर के साथ उसकी ज्ञान, इच्छा, काल, अदृष्ट, दिशा, प्राग भाव, प्रतिबंधिका भाव, ये सब सामान्य कारण है। वो भी बिल्कुल आवश्यक है, ईश्वर ज्ञान लेना। ईश्वस्तज ज्ञान इच्छा, कालो दृष्ट दिगेव च, प्राग भाव प्रतिपत्निका भावश्चेति साधारण कारण स्मित। ये श्लोक है। हाँ, ईश्वस ईश्वर, तज ज्ञान इच्छा, ज्ञान इच्छा, हाँ, कालो दृष्ट दिगेव च, छे हो गया, काल अदृष्ट दिक, दिक मतलब दिशा, प्राग भाव प्रतिबंधिका भाव चेति। इसके बाद तब जाकर के जीवात्मा का ये जो अदृष्ट है ना, वह भी कारण है, बिना अदृष्ट के नहीं होता। भाई आप लोगों का इतना सुंदर अदृष्ट है कि मुंबई जैसे महानगरी में रहकर भी सत्संग सुनने को मिला, इसमें अदृष्ट भी कारण है। और भी आजू बाजू बहुत लोग हैं बेचारे क्यों नहीं सुन रहे, क्योंकि उनके पास अदृष्ट नहीं। ईश्वर तो है, ज्ञान भी, इच्छा भी, काल भी बढ़िया है, प्राग भाव सब कुछ मौजूद है, परंतु उनका अदृष्ट न होने से सत्संग का लाभ नहीं उठा पाते। अदृष्ट भी होना चाहिए। अदृष्ट मतलब कि पुण्य पुंज होगा। अब गाय के स्तन में बिल्कुल आजू बाजू कील है, कील जानते, छोटा काला काला कीड़ा होता है, किलनी बोलते हिंदी वाले, संस्कृत में कील बोलते हैं। तो वह जो कील किलनी है बिल्कुल बाजू में है, पर बेचारे को दूध नहीं मिलता, क्योंकि उसके वहां खून मिलता है, क्योंकि उसका प्रारब्ध नहीं, अदृष्ट नहीं, उसको खून ही मिलता है। और जिसका अदृष्ट है वो पैसा देकर चारा खिलाकर गाय के दूध को उपलब्ध करता है, तो अदृष्ट भी कारण है। दिशा, लाइक कुछ भी होगा तो कोई न कोई दिशा तो होगी ना, बिना दिशा कैसे काम होगा, कोई न कोई काल होगा, प्राग भाव, प्रतिबंधिका भाव, ये सब साधारण कारण है। और गिनेगे तो बहुत आ गए, समवाय कारण, निमित्त कारण, ये सब बहुत लंबा चौड़ा है। आप इतना ही समझना, सीधी बात है कि पूरे ब्रह्मांड का विवर्तोपादान कारण ब्रह्म है, बस सारा काम बन गया। भाई आपको आम खाने से मतलब है, पत्ता गिनने से क्या लेना देना, आम के पेड़ में पानी डालेंगे वह पानी तने के द्वारा पत्ते फूल फल तक पहुंच जाएगा। ऐसे सीधा सीधा ग्रहण कर लो, सब ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त जानते, विवर्त है? नहीं, उल्टा नहीं, तुम गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। विवर्त बोलते हैं विविध प्रकारेण वर्तनम विवर्त, सीधी बात है। विषम सत्ता कार्यापत्ति का नाम विवर्त है। दोनों चीज को समझ के रखनी चाहिए। आलू पुराने विद्यार्थी एकदम कंठ होना चाहिए, है ना गिरीश भाई, कंठ होना चाहिए। विवर्त बोलते हैं विषम कार्य सत्ता का नाम विवर्त, विषम कार्यापत्ति विवर्त, जैसे रज्जु सर्प है तो एग्जाम्पल हो गया ना। देखो रस्सी है व्यवहारिक, और उससे विषम सांप की सत्ता है प्रातिभाषिक, ऐसे ही ब्रह्म है पारमार्थिक। पारमार्थिक बोलते हैं जो तीनों काल में एक जैसा रहे, कोई परिवर्तन न, उसका नाम पारमार्थिक। मतलब कि तीनों काल में एक सा रहे, जरा भी एक इंच में परिवर्तन न हो, उसका नाम पारमार्थिक। अलग अलग अलग अलग हो गया ना। तीनों काल ले लो, वर्तमान, भूत, भविष्य, हर काल में एक जैसा ब्रह्म है। भाई ब्रह्म सत्युग में भी वैसा ही था, त्रेता में भी, और आगे भी होने वाला ऐसा भी ऐसा ही है। मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान। और आप ऐसा नहीं, आप भूत में पता नहीं किसी योनि में थे, भविष्य में पता नहीं किसी योनि में जाएंगे, वर्तमान में भी बदलाव हो रहा है। तो जो तीनों काल में एक जैसा हो, उसका नाम पारमार्थिक है, जिसका चेंजिंग न हो। तो ब्रह्म तो पारमार्थिक सत्ता है। विविध प्रकारेण वर्तनम विवर्त। देखो विवर्त है ना, बी हो गया वर्त है, तो बी का अर्थ करना विविध प्रकारेण, ऋतु वर्तने से वर्तन अर्थ निकल गया। जो विविध प्रकार से वर्तन कर, उसका नाम विवर्त है। घटालु लक्षण को अपने यहां प्रत्येक शब्द में पूरा अर्थ छुपा हुआ रहता है, विवर्त में पूरा छुपा हुआ है। जैसे देखो, अब सामने तो एक रस्सी है, परम उसकी सत्ता व्यवहारिक है, परंतु जिसकी जैसी दृष्टि वैसा उस रस्सी में बर्ताव देखने को मिलता है। अब तेली के घर में क्या समझता कि तेल धारा है, रात को उठा पानी पीने, अब उसने देखा कि जो है ना तेल की धारा गिरी, चिखता है कि तेल संभालते नहीं, बहुत महंगाई है। तो रस्सी में तेली के दृष्टि में तेल धारा, अब किसान उठा, अब उसने पत्नी को डांटा कि दीपावली आ रही है, मैं इतना काम करता तू घर बैठे क्या बोलते गोबर की लिपाई भी नहीं कर पाई, भूत छिद्र है रस्सी। क्या दिखाई दे किसान को, वो भूत छिद्र है, ये भी नहीं लिप पाई, साफ नहीं कर पाई, दीपावली सिर पर आ गई, मैं कहां कहां क्या क्या करूं, बाहर करूं कि घर करूं, पहे तो रस्सी। अब पत्नी यदा यदि हुई तेज तर्रार तो क्या बोलेगी कि तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं, कहां जो है ना भूत छिद्र भाई दिखाओ, तो टाट दिया तो क्या दिख रहा, अरे रस्सी थी, लगा हमको भूत छिद्र है, दरार दरार पड़ता ना जमीन फट जाता। हाँ, अब मालिक के दृष्टि में वो माला है तो रस्सी, माला दिखाई देगा, जिसके चित्त में भय उसके लिए सांप दिखाई पड़ेगा। तो विविध प्रकार से वर्तन उस रस्सी में हो रहा, इसका नाम विवर्त। यह जो जगत है ब्रह्म का विवर्त, ब्रह्म ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, निमित्त भी है उपादान भी है। इसका एग्जाम्पल है मणि, क्या बोलते उसको, बोलते ना मकड़ी का जाल, संकेत में बोलते उड़नाभि, उड़नाभि दृष्टान्त है। मकड़ी अपने मुख से ही वो जाले को निकालती है, तो उपादान हो गई, और निमित्त मतलब वही उसको बनाती है। ऐसे ब्रह्म इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इसका प्रत्यक्ष दृष्टांत भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में लीला करके दिखाई। भाई ब्रह्मा जी आए और देखे कि ग्वाल बाल साहब एक दूसरे के जूठे चाट रहे, खा रहे, और भगवान ने कह दिया कि पत्तल पर खाओ मन भर, छोड़ो ना कण भर। ये पहले आश्रम में लिखा हुआ रहता था, अब तो नहीं, पहले लिखते थे खाओ मन भर, छोड़ो ना कण भर। मन का दोनों अर्थ है, एक मन भी होता है 40 किलो भी, और मन का जितना मन उतना खाओ, तो छोड़ो ना कण भर। तो भगवान ने कहा देखो खूब खाना, एक कण छोड़ना नहीं। उधर ब्रह्मा जी आए, क्या देख रहे हैं, एक दूसरे के झूठे खा रहे। भगवान ने कहा, ये ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान ही हो सकता है, कोई जादूगर हो सकता, मायावी हो सकता है, परीक्षा कर लूं। बेचारे परीक्षा करने चले, स्वयं उनकी परीक्षा हो गई। भगवान ने ऐसी लीला की, यह जो भागवत का श्लोक है ना, यावत वत्स का अल्प बपुषा यावद यष्टि विशालांबरम, ये बिल्कुल अभिनिमित्तोपादान कारण का एग्जाम्पल सटीक बैठता है। भाई जड़ मन ले कि लुटिया छुटिया कपड़ा ये सब जड़ है ना, जड़ भी भगवान बन गए। चेतन मन ले जो जैसा ग्वाल बाल वैसा बन गए, जिसका जैसा स्वभाव, कोई तेज तरार, कोई ठंडा दिमाग है ना, कोई ठिगना, कोई लंबा, कोई मोटा, कोई दुबला पतला, सब भगवान हो गए। मतलब ब्रह्मा को तो भगवान बनाकर देते हैं पंचभूत, तब जाके ब्रह्मा जी संसार बनाते ना। भगवान कुछ नहीं, बस संकल्प किए, अपने संकल्प से बिल्कुल वैसा ही सब विवर्त हो गया। इसको परिणाम ने विवर्त बोलेंगे, विवर्त। अब देखो कृष्णा अवतार में भगवान ने वेदांत की प्रत्येक चीज को बिल्कुल प्रयोग करके दिखला दिया कि भाई ये जगत कैसा ब्रह्म का विवर्त है। और एक साल तक पूरा लीला चलता रहा, ऐसा नहीं एक दिन चलता रहा, एक साल के बाद पुनः ये जो असली बछड़े थे ग्वाल बाल गुफा से बाहर आए, वे पुनः भगवान शरीर में विलीन हो गए, जहां से आए थे वही। ये प्रसंग तो इसमें भी आपने सुना, भी दुर्गा सप्तशती माता है ना, शुंभ ने कहा कि मैं तो अकेले युद्ध कर रहा हूं और तुम अनेक शक्तियों के साथ। तब देवी ने क्या उत्तर दिया, एकै वाहम जगत्यत्र द्वितीया का वाममा परा, देख मैं भी अकेले हूं। और सामने सारी विभूतियों को अंतर्भूत कर लिया देवी ने, जो ब्रह्माणी रुद्राणी सरस्वती सबको अंतर्भूत कर लिया। तो यह जो ब्रह्मांड है, ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त मतलब कि एक रस्सी है, जैसी दृष्टि वैसा आपके सामने वह दिखने लगा। ऐसे ही सामने एक पंचभूतात्मक पिंड है, एक बालक बालिका है। अब उसमें आपकी जैसी बुद्धि वृत्ति वैसी आकृति बना लिया, कल्पना कर लिया, और वैसा चिंतन करके सुखी होते, दुखी होते, प्रसन्न होते, उदास होते। इसके कर्ता कौन है, हम है, जीवात्मा है। तो भाई कल्पना करना तो कैसी कल्पना करनी चाहिए, तो वेद भगवान ने कहा तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, बढ़िया कल्पना करे। वो बढ़िया कल्पना क्या है, तो स्वयं वेद ने बता दिया कि मातृ देव भव, माता में क्या बुद्धि करो, साक्षात देव है, माता पार्वती है, पिता महेश्वर है, और युवा है तो साक्षात राम जी हैं, बालक है तो श्याम जी हैं। ऐसी कल्पना करने से, सकारात्मक कल्पना करने से चित्त में आनंद आएगा। इसके विपरीत कल्पना करेंगे कि हाल मां चाम का पुतला है, उसका स्वभाव, उसके गुण, उसकी क्रिया को लेकर कल्पना करेंगे तो क्या होगा, दुख होगा, पीड़ा होगी। फिर क्या करेंगे मालूम है, अपने को दोषी नहीं बनाएंगे, दोष देंगे जमाने को, ये कलयुग आ गया, यहां का माहौल ठीक नहीं है, बंबई का, ऐसा बोलेंगे। एक महात्मा, गंगोत्री की बात है, बहुत पुरानी, 1993 चतुर्मास में कर रहा था, वहां प्रस्थान त्रयी की शवशास्त्र में पढ़ाया पूरा प्रस्थान त्रयी। तो वो बोले कि महाराज मैं गुजरात में था तो साधना बढ़िया होती थी, पर यहां पर आने के बाद तो साधना क्या होगी, 24 घंटा शरीर को संभालने में लगा रहता हूं, फिर भी संभल नहीं पाता, इतनी ठंडी। तो बताओ गंगोत्री का दोष है कि अपने मन का, वो मन जो है ना, शरीर संभालते संभालते ही परेशान रहता है, भी क्या ध्यान, क्या साधना, क्या जप होगा। तो बोले मैं तो गुजरात ही जाता हूं, वही आज साधना करूंगा, यहां तो शरीर संभालने में समय निकल जाता है। तो वहां ठंडक ज्यादा नहीं, अपने मन की कमजोरी। अरे भाई और भी तो लोग हैं, हम भी तो लंबे समय रहे, और भी बड़े बड़े महात्मा है ना, समझे कि नहीं, सभी लोग हैं। पर मन क्या है ना, मन में एक बात जो बैठ जाती ना ठंडी, वो भूत निकलता नहीं, समझे कि नहीं। और यहां भूत क्या आएगा मालूम है, गर्मी है। ये मन का स्वभाव है कि वर्तमान में ये जीना ये जानता ही नहीं, ये जो मन हमारा है ना। आप बंबई होंगे ना, सपना देखेंगे हरिद्वार का, वृंदावन का, काशी का, मथुरा का, हिमालय का, स्वाभाविक सपना आता है। वहां जाएंगे कुछ नहीं करेंगे, आराम से बैठ जाएंगे, समझे कि नहीं। और वहां चलो सपना देखते बंबई का, दिल्ली का, शहर का, ये बड़ी सुविधा, बहुत आराम। तो मन का स्वभाव है। हाँ नहीं, लोग रहते फिर भी वहां भी रहते, जनवरी में रहते, फरवरी में रहते रहने वाले। तो सारा दोष मन का है, क्योंकि पंडसी कार कह रहे कि भाई ये जीवात्मा के मनोवृत्ति की सृष्टि है, जो अनेक प्रकार से आकार प्रकार करके शोभनाध्यास बना लेता है। शोभनाध्यास, और शोभनाध्यास से ही मन में फिर माया, आसक्ति, मोह, ममता, अपना पराय, द्वैत बुद्धि खड़ी हो जाती है। वही यहां बता रहे हैं, प्रतियोगी दिया योषिद विदते न स्वरूपतः। स्वरूपतः तो स्त्री पिंड एक ही है, उसमें भेद नहीं। प्रतियोगी मतलब प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षा बुद्धि, प्रतियोगी बोलते हैं प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षा बुद्धि से योषित भिन्न भिन्न हो गई। ननंदा भर्त्री भगिनी याता देवर पत्नी प्रतियोगी धिया भर्त्री ससुरादि लक्षण प्रतियोगी गोचरया बुद्धिया तत्त अपेक्षा इत्यर्थः। भर्ती मतलब पति, ससुर है ना, आदि मतलब कि औ लेना, आपका मामा लेना, चाचा लेना, इनकी परिवार, परिवार के बाहर भी आ जाएंगे, आस पास पड़ोस वाले, उन सब की अपेक्षा से अनेक प्रकार उसमें द्वैत बुद्धि देखी जाती है। ननु योषित विषयाणी भारिया स्नुषा इत्यादि ज्ञानानि एव भिन्नानि उपलभ्यन्ते, न तो तद् विषयभूताया योषितः स्वरूपे भेदो दृश्यते, अतः प्रतियोगी धिया योषित भिद्यते इत्युक्तम् अयुक्तमिति संकते। किसी ने शंका किया कि भाई योषित विषयाणि, योषित युवती, युवती विषयक जो उसको कोई भार्या कहता है, स्नुषा कहता है, याता कहता है, माता कहता है, ये जो ज्ञान है, तो ज्ञान ही भिन्न भिन्न उपलब्ध होते हैं। न तद विषय भूता या योषिता स्वरूपे भेदो, तो ज्ञान मतलब वृत्ति, ज्ञान भिन्न भिन्न है। ज्ञान दो होता है, स्वरूप ज्ञान, वृत्ति ज्ञान। आत्मा को लेकर ज्ञान को हम बोलते स्वरूप ज्ञान, आत्म वस्तु को लेकर, और अनात्मा के दृष्टि से इसका नाम वृत्ति ज्ञान है। ये पूरा जो जगत है ना, वृत्त्यात्मक है। ब्रह्म के दृष्टि से, ज्ञानी के दृष्टि से, आत्मा के दृष्टि से क्या बोलते, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। ये जो मंत्र है ना, इस दृष्टि से है ये जो मंत्र है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये आत्मदृष्टि है। और जीव की दृष्टि क्या है, नाना, नानात्व बुद्धि, द्वैत बुद्धि, ये जीव की दृष्टि है। वही बता रहे हैं कि अपने यहां देखो, जगत को ब्रह्मय भी कहा है, और फिर क्या कहा, मिथ्या, प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात्, कैसे तो सुक्ति रूपीवत, ये प्रपंच मिथ्या है, दूसरी दृष्टि है। कैसे मिथ्या है, तो कहा कि सुक्ति रूपीवत स्वप्नवत, सपना देखते रात को ना आप सपना, तो सपने में कोई चीज होती नहीं, जो आप सपना देखते हैं भाई, सपना करता जीव है, ईश्वर थोड़ा है। रात को सो जाते ना, तो सोने के बाद जिस द्वैत प्रपंच की सपने में आप अनुभूति करते हैं, वह द्वैत प्रपंच की कर्ता जीवात्मा है, आप हैं, और आप कैसे करते हैं तो मनोवृत्ति के द्वारा। तो जीवात्मा की सृष्टि स्वयं इसके लिए बाधा बन जाती है, ईश्वर की सृष्टि बाधा नहीं बनती है। तो द्वैत प्रपंच जो दिखाई दे रहा, द्वैत मतलब कि परमात्मा ने तो एक युवती का पिंड बनाया, पर आपने अनुकूल बुद्धि होने से उसे जो है ना कहा कि बहुत अच्छी है। एक बार हरिद्वार एक माता जी थी सन्यासिनी, बहुत पुरानी बात, 1985 मिलने जा रहे थे हम पंडित जी के साथ, तो रास्ते भर पंडित जी ने खूब गुणगान किया कि माता ये बिल्कुल पार्वती के समान है, सीता सावित्री है, गाना गाते रहे। अब उनके साधना का समय, कपाट नहीं खोला, तो लौटते समय बस क्या कहना, अरे वो तो बहुत अहंकारी है, वो तो साक्षात सुपर्णखा है, तारका है, देखो ब्राह्मण विद्वान मिलने आया मैं, और बड़ी समाधि लगा रही है, मिली नहीं, दरवाजा नहीं खोली पूरे रास्ते। मैंने कहा देखो मैं तो उसमें बच्चा था 12-13 वर्ष का, मेरी भी अनुभव, मतलब कि अनुकूल है, तब तो पार्वती बुद्धि सीता बुद्धि हो गई, और कपाट नहीं खोली दर्शन नहीं दिया तो क्या बुद्धि हो गई, अहंकारी ताड़का सुपर्णखा है, देखो दर्शन नहीं दिया, इसको क्या बोलेंगे, द्वैत बुद्धि बोलेंगे ना। वो पिंड जैसा है वैसा ही है, पर आपकी अनुकूल वृत्ति होने से आपने इसको पार्वती सीता रूप से प्रशंसा किया, और जब प्रतिकूल बुद्धि हुई, दर्शन नहीं हुआ, दान नहीं मिला, बातचीत नहीं हुआ, तो क्या बुद्धि हो गई, अहंकारिणी है, ताड़का सुभा और सुपर्णखा है। तो बताओ स्त्री में अंतर है कि आपके चित्त में, चित्त में, इसी को बोलते हैं जीव की सृष्टि। तो जीव की सृष्टि अपने बुद्धि वृत्ति पर निर्भर करता है कि आप क्या सृष्टि करते हैं, वही बता रहे हैं कि भाई योषित के स्वरूप में जरा भी भेद नहीं है, अतः प्रतियोगी दिया योषित भिद्यते, ऐसा कथन करना आपका ठीक नहीं है। प्रतियोगी मतलब अपेक्षा, अपेक्षा बुद्धि से जो आपने कहा स्त्री भिन्न भिन्न होती है, यह कथन ठीक नहीं। देखो शंका समझ लो, पूर्व पक्षी का भाव यह है कि पिंड एक है तो 10 आदमी की दृष्टि से पिंड में भेद नहीं होता है, हां उसके ज्ञान में अंतर हो जाएगा, प्रतीति में अंतर होगा, परिणति में अंतर होगा, इसलिए आपने यह कैसे कह दिया कि तत्त अपेक्षा से योषित भिन्न भिन्न है। अब इसका उत्तर दे रहे, ननु ज्ञानानि भिद्यन्ताम् आकारस्तु न विद्यते योषिद् वपुष्यति सयो न दृष्टो जीव निर्मितः। ननु ज्ञानानि भिद्यन्ताम् आकारस्तु न विद्यते योषिद् वपुष्यति सयो न दृष्टो जीव निर्मितः। ननु ज्ञानानि विद्यन्ताम्, पूर्व पक्षी की बात को स्वीकार करके बोल रहे हैं कि भाई आपका आक्षेप सही है कि ज्ञान भिन्न भिन्न है, आकार प्रकार में भेद नहीं होता है। योषित बपुषी अतिशयो न दृष्टो जीव निर्मितः, योषित के शरीर में वपु में अतिशय मतलब न्यूनाधिक्य, उसमें कुछ बढ़ता नहीं है। यदि आपने योषित को माता माना कुछ बढ़ नहीं जाएगा, और बेटी माना तो कुछ घटने वाला नहीं है। तो अतिशय नहीं देखा जाता है, जीव निर्मित जो जीव से निर्मित है। ज्ञान वैलक्षण्यस्य ज्ञे वैलक्षण्य अविनाभूतत्वात् ज्ञेयाकार भेद अंगीकर्तव्य ये वित्तीयाशयन परिहरती। अब देखो अनिर्वचनीय सृष्टि की बात बता रहे, अनिर्वचनीय योषित पिंड स्त्री पिंड तो जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे उसे माता समझो, बेटी समझो, सौत समझो या पत्नी समझो, कुछ भी समझो, जैसा का वैसा। पर सिद्धांत है कि जैसा गेय तदाकार ज्ञान की प्रतीति होती है, नियम है। तो यहां पर अनिर्वचनीय एक योषित की उत्पत्ति होती है। जब आप योषित को देखते हैं, युवती को, तो देखने के साथ अनिर्वचनीय वस्तु की उत्पत्ति, क्योंकि सिद्धांत है संबद्धम वर्तमानम च चक्षुरादिना गृह्यते है पंचदशी। पर समझने के लिए आपको बड़े बड़े ग्रंथों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो नियम क्या है, संबद्धम वर्तमानम च चक्षुरादिना गृह्यते, जो आपके आंख से संबद्ध हो, सन्निकर्ष हो और वर्तमान हो, प्रेजेंट मौजूद होना चाहिए, वही चक्षुरादि के द्वारा ज्ञान होता है, या काट नियम है। अब सामने तो सीपी है, चांदी तो बाजार में है, जब हमारे आंख से संबद्ध सीपी का हो रहा है, संबद्ध का अर्थ संयोग सन्निकर्ष सीपी के साथ है, तो चांदी का ज्ञान कैसे हो गया भाई? चांदी ज्ञान ज्ञान भी होता है, लेने दौड़ते भी हैं, फिर क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं। तो देखो वहां पर मानना पड़ता है, खाली संस्कार से काम नहीं चलेगा, वस्तु का संबद्ध होना तब जाकर के उसका ज्ञान होगा। तो मानना पड़ता कि अनिर्वचनीय एक चांदी की उत्पत्ति हुई, अनिर्वचनीय पांच उत्पन्न होते वहां पर, एक नहीं पांच। जब आप सीपी को देखते हैं तो देखने के बाद अनिर्वचनीय एक रजत की उत्पत्ति, रजतत्व धर्म की साथ में उत्पत्ति, दो हाँ बताएंगे, रजतत्व का समवाय संबंध उत्पन्न हुआ तीन, इसके बाद एक उसका सन्निकर्ष चार, और तत्तदाकार प्रकारता नामक ज्ञान उत्पन्न हुआ। इस सब बात आप जब बड़े ग्रंथों को पढ़ेंगे अद्वैत सिद्धि उसमें मिलेगा। जब आप आंख से देखते सामने ना, तो वस्तु तो सीपी है, जब चक्षु का सन्निकर्ष सीपी के साथ हुआ, सीपी ज्ञान होना चाहिए, पर ज्ञान होता इदम रहतम। हाँ तो इदम रहतम ये जो ज्ञान हुआ, इस ज्ञान के साथ पांच उत्पत्ति अनिर्वचनीय मानते हैं। अनिर्वचनीय बोलते हैं जो उसको बोलते हैं ज्ञातैक सत्ता, ज्ञातैक सत्ता अनिर्वचनीय वस्तु होता है। अनिर्वचनीय मतलब जिसका इदम इत्थम निर्वचन नहीं कर सकते, यह ऐसा है, इस प्रकार से है, ऐसा निर्वचन नहीं कर सके, उसका नाम अनिर्वचनीय। और अनिर्वचनीय वस्तु ज्ञातैक सत्ता होता है, जब तक देख रहे तभी तक है, न पहले कभी था, आगे भी नहीं। जब तक आप सोकर बढ़िया सपना देख रहे तभी तक सपना है, तो स्वाप्निक वस्तु भी अनिर्वचनीय ही है, जब तक देख रहे तभी तक, आंख खुल गई कुछ भी नहीं। तो जब आप देखते हैं ना, तो पांच उत्पन्न होता है, एक तो इदम रयतम, रयत में रयतत्व धर्म, दोनों का समवाय संबंध तीन, इसके बाद में क्या बताया था, सन्निकर्ष, क्योंकि बिना सन्निकर्ष के काम नहीं बनना, तो सन्निकर्ष, इसके बाद में प्रकारता नामक ज्ञान, मतलब रजताकार ज्ञान होगा, तब जाके इदम रहितम ज्ञान होता है। तो अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति हुई, तब जाकर चक्षु का संबद्ध हुआ, तब कहते इदम रहितम। ऐसे ही सामने एक युवती का पिंड है, अब छोटा बच्चा के लिए माँ है, भाई के लिए बहन है, पिता के लिए बेटी है, पति के लिए पत्नी है, पर अन्य पुरुष के लिए शोभनाध्यास बुद्धि हुई तो शोभनाध्यास बुद्धि होने से वहां पुरुष की मोहाकार वृत्ति हुई, उसको मोह हुआ। है तो हाड़ मास चाम का पुतला, भाई उसे युवती को पिता देख रहा, पुत्र देख रहा, भाई देख रहा, मित्र देख रहा, शत्रु देख रहा, मोह नहीं हुआ, आकर्षण नहीं हुआ, आसक्ति नहीं हुई, पाने की इच्छा नहीं हुई। परंतु अन्य पुरुष ने देखा तो देखते ही एक अनिर्वचनीय शोभनाध्यास बुद्धि खड़ी हो गई। शोभनाध्यास बुद्धि होते ही वहां पर एक अनिर्वचनीय एक नया पिंड उत्पन्न हुआ, जिस पिंड के साथ उसकी ममता हो गई। अब वो युवती अपने घर चली गई, वहां है नहीं, जिसकी मोह ममता उसकी। अब युवती तो घर चली गई, अब घर जाने के बाद उसके मन में एक जो काल्पनिक युवती की मूर्ति बन गई, उस मूर्ति के द्वारा उसके मन में मोहाकार वृत्ति बनती जाती है, तो वहां उसको अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानेंगे। ये सृष्टि किसकी? जीवात्मा की है, परमात्मा की नहीं। भाई स्त्री पिंड को तो भाई भी देख रहा, मित्र भी देख रहा, शत्रु देख रहा, पिता देख रहा, कोई मोह नहीं, कोई आकर्षण नहीं। परंतु अन्य पुरुष ने देखा, देखते ही शोभनाध्यास बुद्धि हुई, मतलब कि बहुत अच्छी है, इसका नाम शोभनाध्यास हो गया। अब हमारी बुद्धि ने मोह लगा दिया, बहुत अच्छी है, अहंकार ने संबंध जोड़ लिया कि हां मुझे मिलना चाहिए। अब चित्त ने प्रकाशन कर दिया, अब आपने अपने मन में कल्पना करके युवती का पिंड बना लिया, इसको बोलते अनिर्वचनीय वह युवती। अनिर्वचनीय जो मन में युवती है वही आपको मुग्ध करती है, और मुग्ध होने के बाद आप उसको पाने की लालायित हो जाते हैं। यह सृष्टि है जीव की। अब इसके बाद क्या होता है कि सपना में अब वह उसका दर्शन, अब न जाने वो कहां गई, बीमार हो गई, काला कलुटी हो गई, शरीर एकदम पतला हो गया इधर, उधर जो आपके मन में काल्पनिक एक जो अनिर्वचनीय मन में स्त्री पिंड है उसको देखकर पाने की लालसा। अब जब आते महीने के बाद तो देखकर माथा ठोकते, अरे वही यह है। तो अनिर्वचनीय उस स्त्री पिंड युवती का नाश हो गया, जैसे लाइट जलाया ना तो सांप मर गया, कहते अरे मैं क्या सोचता था। तो अनिर्वचनीय जो काल्पनिक जीवात्मा का सृष्टि, यही आपके लिए बंधनकारी है, इसी को त्यागने के लिए बताया। त्याग का मतलब कि परमात्मा के सृष्टि को त्याग कर आप कहीं जा नहीं सकते, जहां जाएंगे वहां सब कुछ पहले से मौजूद है, पांचों भूत हैं, सारे प्राणी हैं। जो जीवात्मा ने एक अपने मन में अनिर्वचनीय सृष्टि करने का स्वभाव बना रखा है, बार बार उस काल्पनिक सृष्टि को बोलते त्यागो, और कल्पना करना है तो किसकी कल्पना करे? अहम ब्रह्मास्मि। जब आप अहम ब्रह्मास्मि का प्रारंभ में तो आप अभिनय करते हैं, और बाद में आपको उस मूल स्वरूप का ज्ञान होता है कि वास्तव में एक ब्रह्मी ब्रह्म है। जैसे आप वो नाटक सुनते ना, एक डाकू था, वो डाकू ने पहले बाबा जी का अभिनय किया, नाटक किया, हाँ क्या बोलते इसको, एक्शन बोलते ना, एक्टिव किया। तो वो डाकू था, बाबा जी नहीं था, नाटक किया। पर नाटक करने के बाद उसे मालूम पड़ा कि अरे इसमें तो बड़ा मजा है। तो राजा तो अपनी कन्या को लाया, बोला कि महाराज आप स्वीकार करो, तो गर्दन हिलाया नहीं, पर मौनम स्वीकार लक्षणम, कहा चिंता मत करो, महीने दिन के बाद मैं सब कुछ व्यवस्था कर दूंगा, कुछ नहीं आओ खाली बस तैयार रहना। एक महीने में सभी साथियों की बात सुनकर अरे नरक में जा रहा, कीचड़ में जा रहा, कहां आनंद से भजन कर रहा, अब शादी करेगा, बच्चे होंगे, दुनियादारी होगी, फिर बच्चों को पढ़ाओ, है ना, फिर बच्चे जवान होंगे, प्रतीक्षा करो कि नौकरी लगेगी, फिर क्या पता बहू कैसे आएगी। सुन सुन के पक गया, फिर नकली से असली बन गया। पहले वो तो नाटक करा था बाबा जी का, ऐसे ही प्रारंभ में आपको जरा अपने अंदर देवत्व का नाटक करना पड़ता। आप करते ना देवो भूत्वा दीवान जी, तो आप कहते ना अंगन डा बोलते ना ओम रोम नम शिवासी, हाथ हिलाते ना, उसका मतलब ही है। जो पंडित जी लोग ऐसे हाथ हिलाते हैं ओम रोम नम शिवाय, जब नम शिवाय का जब करना हो, देवी करना है तो देवी के मंत्रों करते हैं, विष्णु का तो ओम विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु नम करते हैं। मतलब कि आप अपने शरीर में भगवान विष्णु का आधान करते हैं, न्यास करते, स्थापना करते हैं। अब इस अभिनय करते करते धीरे धीरे आपको अनुभव होता है कि अहमेव परब्रह्म, अहमेव शिव, अहमेव साक्षात नारायण। तो प्रारंभ में थोड़ा अभिनय तो करना ही पड़ेगा ना, इसके बाद पहुंचेंगे वहां, शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।